بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله العزيز القاهر معبودنا الحق المجيد الظاهر وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى القريم من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم رحمة للعالمين وبعد تراهم إلى العلياء طاروه ياما إلى جنة الفردوس شدوا الزمام وقد أسرجوا خيل المنون الضراما وسلوا من الحق المبين الحسام تراهم إلى العلياء طاروه ياما إلى جنة الفردوس شدوا الزمام وقد أسرجوا خيل المنون الضراما وسلوا من الحق المبين الحسام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إخوة الأنقيد والمنهاد يسكوا بإذن الله تعالى غرين دورا دي سدر سايا سايا يا حسيانا يا علم النفس هاوز موتيفاسيون هاوز تذكرة حين أن مكاوم نوجان زي باري ناي درس عليه بإذن الله تعالى نجيب عليه عنواني وكانا ما ماضي فات إذا فيرا زيبيري سكيه باسي إريفولي The past is gone forever. كيف تخشاهم ومولاك الإله أنت أقوى إن تقواك سلاح فاتق الله وقاتل في تقاه أبن قدر سعينو قدو كان سير مباك يا مرارو إذن وزا فيرا نزيدي يو نزيجاو بإذن الله تعالى هرم قدر سعينو قدرين راونيسي زمانا زمدو جي دبراسي ننغو زابيرا نزي دانجي e kam do haji attaché nanu kawo zibiri ne ze problème zikon jiri am do armo hayat inu dar sa muhimu ikao ge jonu fa inshallah wanji abu bi dhillahi ta'ala ngara ni sawe dar sayinu haw omba allah azza wa jalla inu fa inshe wanada ma islam bi idhnillahi ta'ala dar sayamo do hatu fanya muraja mtiti ibali ya ismu yokana wandu watanu yapa samri watao dar sa vidi ya hatu ya he enau inu ibali ya ismu yokana يا الله درس رارو يا هناوين يبالي اسم فكيري وشكري درس يا ليو يبالي ياو اسم يوكانا ازابيرا زيبيري اخوات الانقيد والمنهاد ناري ليو كانا وانادم وينجي كاو وانغميزا وحياتي وهاو نوالا تباهتي زينجي نجيما زا وحياتي وهاو هحوسيانا لنغو زابيرا وزي اي ميشا يهاو هغافولا wadekuraje harumaze ibada zao asibabu yokana wahundwa ni mhima mziro hawahundwa ni esheki haruma uhati wahao denongo hizo waze shele yao ziwatia hamu wa ujumo fikiri na utuo fikiru kana maskine ngezi la kajanjiria hawu hahundwa ni kafaflani hadanganyiha hamenyehe akili hajihundwa hati wahe ubadili asibabu ni denongo zila hasingara giri la nongo zavira hatubaki harumizo na zenongo zabira izo zojuka njema au zojuka ambi yavo zenongo zabira izo zojuka ajali zimenye zijao avo yokana kutwele okane zenongo zabira narele okana humdu baki harumwe mihima ya vira na ui lamuma ema bwade ya zenongo zabira izo nongwe kao zuti ema bwade harumwe mwili wa mwanadamu na zohu menya uhati wa mwanadamu wabaha wanadamu ikao ngwa juwao evaluari ya uhayati dao ndo harumwe hati unu na ngwa ndao ndo harumwa edini wuba diingo zenongo zavira woku waduka jumoje hansaruma nongo zavira shao wania uhati wa hao narele ukana zenongo zavira izo kazi na parona nuru tena avenge mbria tirenge zenongo iso zirende hahiza harumwa nkiri ya manadam kikajufana nongo haka jumwe shelea e zavira lepanzo la zenongo zavira izo zisazifu zihisa imabara ya hayo imashaka ya hayo ze huzni za hayo ni ze furaha za hazo zonti pia izo zisaziviri mbuka na ujua ya renge zenongo zavira zirejeze ya zitie uhayati zinuhabo ya kana ezavira kazi tuyenshi utiyenshi harumwe magwara ya zenongo za hombi za ubiria utike jumo fikiri ya maisha maziro ya ubiria ezavira ziviri ikwatu la mkida wal manhaj fikire zilio ke ajali ya haho zenongo zavira awe ya kana ritaramba zenongo zavira au ni nafsa mwe ya haho harumwe mihima ni mashaka ya kunji ya wangu hasibabu nongo zaviri ya mru ango fikiri bo mwana adamu uka ujoshinda ure jeze le jua ranzili salito ango fikiri bo mwana adamu uka ujoshinda ure jeze le ziwa la inyama hau mwana adamu kobele ni halo aranzila sala roha ango fikiri bo manadam ukaujo shinaure jeze manam titi humbani hamda zaha heranzi hasaha roha ranzi kuna ushinaure jeze le ziwa harumale bele kuna ushinaure jeze umwezi iho ufuhao nelejua iho lifuhao katilafuha kuna ushinaure jeze imanahum bani boya azalwa kuna ushinaure jeze machozi harumale dicho ya boyele okana kuna uparo ushinaure jeze zavira na ele okana izavira kazi na parore jei na wena zindwa jine na anda zinzi paraonde za vasa duhayati waho wa vasa sha hujihansi ya rumaze nungo zavira ule mihima hayo nefraha ya hayo na ufikiri ze nungo za uviria haui hau hawema ya wohutia pingwa zidu harumu ya nkilia haho hudoso mahaku izavira ya wongo ulacho wakati wabasa ikwa tulankida wal manhaj ya manfa humru elewe tarikh humru juweza mjiria zike ibra msomo yonongo muhimu shangarifu mbu wao zenongo zavira ikao nazanga mizao mwanada mjumo fikiri na ujihuzunisha na mbu kati dhulumiwa zabari zenongo zinza njiria za tujira mrumba jine zabarinda mimimi awala wakahundenda zo zabarindini zabarindini wala wakahunifanya zila aibo abwenge zila kazijajiri haba kina mihima badilo kana fikiri ya avance shaha kansi ya rumanongo zavira wakati Allahu subhanahu wa ta'ala yakahuvumbua ze umma zavira harambi ya indini hamba tilka ummatun kad khalat izo umma ikao zisa ziviri sifasiru kana zenongo zao katina faida harambi ya zo harumwe Qur'an na linufuvuku harumwe Qur'an shangi zo na ibra zenongo zahao shahare shelezi za ukana tilka ummatun kad khalat izo umma ikao zisa ziviri zenongo zahao ziviri kasaruma nongo zindwa jine karuma mbiyao nizo kechipasa mdo dimreche ya harumwe pase mdo fanya ze hukuma za hanyu harumwe pase izo kaumika o ziviri yani zenongo zao sa ziviri abanga rabao za nimeni zentihu nezelera neze segondi neze tierse za humfu mwaja na izo ziviri kazina ureje itena imanfa ya jana ni mabara ya jana ya yonti pia sabiri kana paro jorejei ya yabaki mendi paro tarikh wandikao wanzo wa enshi haruma zenongo zabira na hoeshelea zenongo zabira wa wandikao watahuwa unduwa wandu walo makabrin au kana mokana la takhruju al-amwatu min kuburihim mtitowa hafa makabrini hao ikanga wanongo za hale zambwa hao zuangbo kana mtitowa hafa makabrini hao veneza jiri hindi ni harumandu ikawa zingara ligiri la hizi nongo za vira ye ukweli wa hizi nongo zilo banu hindi ukweli wa hizi nongo zilo banu dukana wanandu ikawa wafashili wahuna ni esheki harumu hati wa hao watu shinda wa avance hau harumu ya dini kwa watu shinda wa afanya za ibada hau nongo mflani na nongo mflani wajihundu watu shinda wa avance wazingara le giri la hizi nongo za vira mde ziko jiri enge mwana adam utikia harumu ya fubulaho wanduan tike mlemevu harumu hayati jokanta udora rambi ya hale wakati kaunga wazi jirio eka ulemewa kutushinda wa avance kubali ya feblesi ya haho shauti kentula wa sirendo anai hautungroni ya shaki flande mana natufa njau ngeti davo kaa jau tujokanga mijau ngeti jau tujokaa jau yavo hudiwa zokana avo ure mwabwe kutushinda wa juha ngu kontula mkani ngeti ya mwanare mwari bulanja jolala shenge nge hujuha pedo paro kantula manungu hamanda hizo ngarengo mfano ya mdikao haka harumwa mji ema abiwa hahe waje wabise nyumba ya hahe hajaha wa hanyumba nje maraha na ila ya mduwala yuka aje ya udiwaza pasuke haundu nyumba nje maraha na ila shika katushinda ya wahanyumba amada ila ya vira ngulalomo nziani eka na wamba ngeti da bokana wala wanimenyele nyumba hangu waivisi tijoka wanenshi mahala mema anensharuma maisha mayanu asibabu nda wala shenge ngonshi haruma nyumba njema hashindi hawa hanyumba njema kadyo ka haruma babufu kinyume diskuru diyo ka difera hajamba banuwa fikiru kane ya buwani mengelela nchina uye nshindro hajwa ndicho watimbulia avenge utinike ushinzi waandika wangu wataho urejize dingoni haina mdu ya urenda na hii ele wando kana hajo jibiwa ukentuda mbabahi wala nimenele mesha hangu engeti ndo ula siyo kajau wala bahi hantowe valori ya hangu wala bahi hamfanla jau sha avansi harumu hati waho uone so kana ngo yenshi bengwe wa urende na hii bengwe wa kota urejize uke na hamu wele wangu ya ndo kane zavira ziviri izo kazi nga humengilu hatu wa haho zimenye ila ya vira. She ya vaha, kawatu jyo chila yomenye leo, mana wende idhama na huha ya taha ho ihwa tulankida wal manhaj. Walwalo jungo lila, hukangwa inshona hii hasibabu nde za vira, walo haruma mambo na hayasa, watore ngezeme shahawa sababu nde za waviria, walo jungo mambo na ulila na makalima ino katimudu ya mwona, banjau, tiranduwa jau, tifanjau, wandu ikawu wa shindwa ni mpunda. Mana wadiwa joka na izo wambi wangazijo ujiri. Mpunda rende, punda hozi siwa na zinyama, zabarindi nuka uru mwana ino wana adamu, hurifa mizigo, utambishiwa, kujaparo lila ucho fanze nungo pia yudikuni. Ya bende ni an akrahul kadh miutuki wanandrabo anjuo kana ratili lira njalila anjori kwa mizigo yani kontindo lila ndende abonji hadayo nafisa moya hangu mikaza nongozo hadazi nongozo andrabo timbonje ndo ruma ratili lira njalila mwajuni riha inga nilu ndende uti puuzi zefursa nku Allah subhanahu wa ta'ala ya hunikazo ngo wanadamu ne majini wendo tanganyi hanko nyonzima warejeze ze nongozo avira kwa dajo paroshinda na wajo shindiha. Abenge, ngabu dasturi ya huhayati. Ye dasturi yo hindi. Dasturi ye kahu izingara. Kuno paroka mlemevu. Wala kuno paroka ntini mawandu. Wajo enshi haruma maisha mema. Haina mba hindu. Ngendo usoni. Amaman, amaman. Go forward, go forward. Upepo ngenda uhosoni. Emiro ya maji ngenda uhosoni. Ekaravani ngenda uhosoni. Abenge, ilal amam, ilal amam. Marsha nava. Yono ngopia nga zedo hosoni. Haina mba hinu ngeda uf ilal amam. Abenge utike kinyume. Utifanya kinyume. Range dasturi hawati unu. Ranga zikiri yo rakazi tu kiri. Utidonga lo dingoni. Avance hosoni. Hena mna iyo. Uji wananema chakahu hayat. Wananemi hima. Nema bama zero. Wananema enemi wahaho. Rahu wa shindi pia rakuja wa shinda pia. Chakwa na udufu rahiyo kana hureje dingoni. ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما يرجون من فضل الإله ختاما ينالون تمحيص الإله وساما وعيل بحبل الله كان تساما فكل مضى نحو الحياض وهاما عبنجي إيباسوكي جمعني لو سوني bango jofuka hunduni ya nina akhira. Utike jwale mevu. Chula mango nishinaya sabunda wala. Au hayati mwema shinu hindi. Hayati mwema lizo mruanzao. Haina izo weha ntukao izo hayati mwema funguawe. Yabungundu hayati mwema. Eka huono kana. We hundambendu huli. Kutumi labani haho wamea. Kutufanja mwema nishindo. Kuno paro angali ya wanadamu wa insho na magari na manvio na jau na jau. Rimwambia ni anuwa zedarsa za vira. Anuwa zenau za zedarsa zinu zokana. Manuwa muhimu haho hayati. Rumdu hanza. Isho ya loni isho. Yati doka na matomada isho ya toni isho. Eka ngu wanzo isho loni isho. Wodyo kaha rumwa furaha njema. Mdumisha haho manze. Utanidi mdumisha mrajine. Wanaha haho wanze. Utanidi wana mrajine. Ubanuye nshiyo mwanze utani dibanda jine. Ede wokana. Emdu mshemwe mamu mwanzao. Umwa noho nziani wadiwaze wa haho. Kuno paroniki wa ae manola wa amru. Wanawe mamu mwanzao. Waono nziani wadiwaze wa haho. Kuno paroniki wa ae manola wa wandu. Yenyumba njemawu ya nzao. Waiwono nziani wadiwaze ya haho. Kuno paroniki wa ae manela ya amru. Abenge. Eka kuzwanze shahawa moje nsharuma huzuni. Wa konsepte ya satena lazimu elewe. Ya utawamato male, dojuo kana ikwatula kile wal manhaj. Eka kurengeze nongo zinu mutiharu mwa shahitwa, kuno paro husidi mwanadamu. Eka ngo husudi mali, ngono mrudo na mali, ngo mhusudi na mwanidi, na ufikiru kano juanzo keja Renga zinu elewe kana. Aye mru kia hujuanze uke hamanda ebange na mali. Ango juo mihima mingabi ya iye ngao. Ye mru kia onge na siha. Ango juonge na mabwade mangabi ya engao. Ae mbika onge na wanawenji wa husudio. Wajuanze uke nao. Ango juo wanawango mtri yao mihima mingabi ya engao. Ye mbikao. Ngenshi mahala wajuanze wenshi hamandiho. yengo juomdu wongu huno mniwashe kama ngabi ya husano mahala huna ya ya yenga oo ene ukana haina mdudu yenshi harumaraha ngena nongozi njia ziengao au jojibiwa utransfereza nongo ya ziengao zimtabisha oo hundeza njima za hae akuja wono kwa wenji wa huimatajiri kwa japaro yenshi harumafuraha akuja wono ukana wongu kwa la wenshi harumahuzuni abunda bukana wano mihima minji wa yengao rahamema aliwa yanzao akuja juo kana kama mdikao yo ila hakura hana uliona mali akutujo kemi malene hao ya nguwa ya ingao rahane mali waloni yo lele ukana haina banu malo yo raha nga washari wanzezo uloni zo ushukurie nema uloni yo bakutujo Allah subhanahu wa ta'ala hati ya shari ngabi wanadamu wa husudio wa ziengao lele ukana izo wanzao ngabo nongo ziengao bala hena katujona nongo ushukurie Allah subhanahu wa ta'ala shaya unika wambi ukana ntujwa sharihindini shilo bala umakinihe roho ya haho udo shukurie Allah subhanahu wa ta'ala haku nyezi mungu barikisha sara billayli wahidan qasidan arda aljihadi hariban yarju najatan waridaa bilibadi sahat addunya alayhi كيف تنسى ذكرياتي قال لا أبغيك دارا في السماء كل مرادي ما ماضي فات إذا فيرا زفيري إذا جانا زفو إذا جانا كستنا وحيات لباكية لفيري بعد السرون سالي باكية لحزي نغو زفيرا نغو حرمان لباكية لحزي نغو زليو أبنجي وفندي واسايا وحي دارسا أما لنمنا رامون إساني هرمو مقدمة وحي دارسا Lukana kutina usiku kati leo. Leo ni usiku wa haho. Yaumika yaumika. Nipaswa jitahidi harumu wakati wa haho onsi pia urengeeze usiku wa leo unu tuvirie nai. Na reha tukaziza vira ziviri. Chake tupasa usiku wa leo unu uvirie nai. Haukaneka uvirie nai ya wu umenye maudu ya haho tena. Eka hujuha buwa subuhi. Utilini yoka nangwa joko bakata wa mtana Izo nangwa ikawu mtumo sallallahu alaihi wa sallam harambi ya umahadith Aukana manada muistilamu Yeka doye hanti ituwa maya yoka nangwa joko enshi haruma lera mflano nda lera mflano Yeka doye nangwa joko bakata maudu Rengaze dakika uloni izo Ufanyendongo njema Zahu hati wa haho Urengezembe boya haho ihu watu lankida wal manhaj Ujiokana Hena segondi Na hena minuiti Na hena tiers Yondo hayati wa hondo vangu hao yondo hati wa hondo wenda ho ya ikhwatu lankida wal manhaj juo kana wanada mikao wafashili harmo hayati wajuko fashili akhira duandikao ngwa hisabu hayati wa hao hamaha manada muislam ikado hisabu hati wa hai hamaha yo hisabu hati wa hai hadaki kana tiers wanada muafuzu wo hisabu mwezi hadaki kana tiers Wa hisabu maha hamtihu Na ukado hisabu maha hamezi Yani manapo hindi ni Ena dakika wa ibitao Wuhanza fentatibwa yuhunde faida Ekango hisabu maha hamtihu na dakika Na lera kutu hisabu hamezi Wojoji hunda hena dakika Wojifikirio Yehufano wendi ni njema Yehufano wendi ni zenza kheri Yanshile wabayo ndiyo ulo niyo Jana kutiniyo isaibiri Elansuri ya jana kena wala jaitena Elansuri ya leo ndiyo ulo niyo ikake javira Tijeviri nai hamande ya jana Haukane elansuri ya jana Zenjema za hayo Nezembi za hao zisa ziviri Na maudu kutiniyo Rake jaswili Renga hena nongozo ntipia urengeze elansuri ya hao ya leo Urengeze ya dhuri ya hao ya leo Urengeze mahribi ya hao ya leo Hena dakika ulo niyo Uirumi diendo Mana iyo ndi ilo na garanti E maudu keti na garanti Jana isa iviri, ngojushina bu mwana adamu, urengezo hati waho, haruma usiku uzima, hati waho bakia ontipia uvirendo, ka urengeza le bumbala hawa haruma usiku uzima, urengeze namna yohenda hawa haruma usiku uzima, urengeze namna yorongo haruma usiku uzima, ngojo huna zanti uzaho za baki, na jo huviri ando ikwa tulankida wal manhaj. Yanti uka hama, huzalo leo ngojo kufaleo, henamna yoka ngojibaliwe namna iyo, Kuno kantudo huzuni hanezo viria. Ze hamu za hayo, neze tama za hayo. Wala kuno jihanti aruma tama hezi chao. Chango jo fikiri leo. Hukana yendi yo uloni yo ilona uyakinu kanga wenshi arumuyo. Enshi ha leo. Uswale usukwa leo inu. Urangazero haho usukwa leo inu. Usume kurano usukwa leo inu. Ufikiri ufane dhikiri usukwa leo inu. Urangaze maisha haho usukwa leo inu. Ushukurie izo uloni izo. Malina mna ramambiani. Hukana uhati mwema. dwi kango janzizo inafisamu ya haho hena usholoni isho shohati mweme ikaw kinaya zunga pasowele wendo haina usholoni isho ikaw kinaya nisho ya avu husango yenshino nga ono hati mwema maisha mai haina usholoni isho bengwe mamiliari cheka kuja kinaya أبو ميشا ما يفنواوي قال الله سبحانه وتعالى فاخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين رينغاي شراهنيكا وكي مونغوني موانوا شكرياو أبنغي سنكيني مني آيينو رينغايزو الله عز وجل ياهنيكا وشكريه Kwa mungu ni mwanu wa shukuri yao, shabutike na mato male, ya udo fikiri shoto nisho, ena mnayongo jenshibati na mhamu, na huzni, na harara, na ufundifumo, na rankwini, na uona ufu, ekango nshi hena mnayinu, ekango jibadiyo hena mnayinu, ekango mbama ajia baridi huno, ya barindi ini ujiti ya huzuni, ngare hansi ya tartibu hamada inu mwele ukano, wanada mikao wa huzuni hao no hati wa vira, nizalongo za waviri ya, wanada mikao kwa tuwele konsepte ho hayati, ngare mikao ni mfano, eka jana kujona mendu wa hala leo hundu mendu nje mahuli akujajodiwa sasa mizobiri ya jana bila shaka ujodiwa sasa mizobiri ya jana eka mfano hulima ele marufu jana hulima ele ikawe mboga ika wawa ujale o hulima ele nantibe na ziwa ujodiwa zaesha hulashi umhogo na putu wa jana eka mfano maudu kuna kuhuna mendu wa hala ango juko fikirije ujuko jitia hamuna kutuju wa maude kango juko huna kuna kuhunda maudu lake jaja zilawe uzilinde Uyenshiwa hati wewe ulonu on. Utikiwa katule menu nje maila. Ngoji huzuni isho damu kinishiha maudu kuna kauhunda. Yani mkinishiha. Dhana ngo dhanu kama kinishiha maudu kuna kauhunda. Na kutujwe kama ujoka asuli maudu iyo. Kutujwe kama udu iyo ya haho hawe ya mdajine. Eka kweli kutina unafika alamu nafisamu ya haho. Ngo yenshiuka na usuka leo ndavoni yenshiyo. Mana mtujwe kama uda njoka uyenshi. Na zinu nge kawozi. Kini wamvu unedini yoka nanduwa fanye nongo njema. Wanwati ulo jinika toa maya huhati wa maudu. Gojo yenshindo haruma ya dunia inu. Ni akhira haho ngejoka njema biithni lahi taala. Hena mna iyo. Hena mna wakati mtiti. Gojudu vita hupange akhira ya haho. Juwando, ukanae akhira ya haho, yoketi garanti. Che dunia haho ngeo garanti, haina nongo ujoko zenshi hunduniani. Haina riziki ujoka uyanshi. Haina zijoka hunda izwe sazanziwa. Che akhira, nongo jipangiyo. Ika hamba bismillah, ika hamba subhanallah. Ika embebo ya haho, ika nahida, ngejo tila wewu. Ika hamba angudu billahi mfano, erangi ya embebo ya haho. Ika ya flu, ngejuti ni waturu, ele wando kana haina nongo uzifanyao, ngolengezo ye akhira ya haho. Na hundunia ndena mna iyo, izo rengezao leo ngerengezao maudu ya haho. Eke leo yuviriando, abo bilasha kama udu ngejo virando, mana leo nda kupanga we maudu. Chak leo, ketu pangeza vira, utihenti zinongo za vira zika huzuni ya haho wakatika uzo saziviri. Chaki nyume leo kahu irengeza, ngejo rengeze maudu ya haho. Abo ketu peso kentu dofikire maudu. So rengeze leo ya haho, ya vo rengeze maudu. Jinika mplajita. Jinike bandhu ya tashi, ya ufanya usiku. Uwane ukaneka kulingwa zingaronogo hamada hizo. Wojoye nshindo hunduni ya ina akhira. Mfano, rengo kano sukuwa leo ni biithni lai ta'ala. Ngojoje hantu hamnyezi musubana huwa ta'ala ukejimu ufanya ibada. Ulaze swala, usalize swala za husuku uo. Usalize suna za husuku uo sana bada heze farulu. Ufunge ye suna ya husuku uo ya kangiyo. Usomwe Kur'an ya husuku uo. Uishedasa husuku uo. Utowe zehamu na zehuzni harumaye roho. Utowe mabade ya roho nezi bazilo harumaye roho ya haho. Utowe tabia za mjiwono. Utowe tabia za mjihubiyo. Utowe tabia za mjoneso. Utowe tabia za mwono uvu. Utowe tabia za rankwini. Utowe tabia za roho nziro. Utowe tabia za dutu na harara. Utowe tabia za arir panse. Wanyantuka nosuko alewu ini insha Allah ta'ala. Ujo faidi shiha harumo wanu. Wanada mwajo hunda faida. Utihantuka na ngoto tahudunda ndu faida. Shuandu watu hunde faida. Utike egoist. Weneso kana, ujo shukurie zo warendwa. Haina mdu ya urenda njema. Ushukurie usuku uo. Wende wafanye ziara za mdu ulo mwade. Wende waensharuma madziho ya mdu ya hafa. Usuku uo. Wende washawiri ya mdu ikao katujuwe zo ya lathimu ya fanye. Mnike shawiri jema. Wende watie daho la kamili furaha. Ika kwa tina shahula uwanike mendu wale. Wende watulize mdu ikao nge na huzni. Wende wauni mdu ikao. Hakadamiziwa. Mdu ikao ngu dhulumiwa. Wande wawa nene mdu kangu mdulumu, wenge haki unike mwenye udhulumiwa. Wande wawa nshine na mdu wadini, wishie makarima ya dini ya hahe na mwendo wa hahe. Osuku uo, urumishie mwana mtiti, haso tamwana yatima. Wende tukena ngojo stay home wa duhazi. Ukensi uweshiri ya mnamuda, imanaze ngozi kutia furahamdu mduhazi. Dekahu kanti mwishilio. Hamade na mnaramu elezani, wanwa duhazi wanu, wanwa hanu wade unurita utowe. Imaneza nunguza hao, duka wadufu mwaze nunguza vira. Hashwa taneze ndi maza waviria. Habu ya kawele wakana kwa tina kontribisyon harumwe e preza, ya mungu wata hao respe. Respe yao, kwa ni mungu harumwe preza, nipaswa wata harumwe pase. Wajoka jumo hezo kana, sindu wandu rafana ngu fulani harumwe kaumu inu. Tuwane Premier Girl Mondiali, tifanjau tifanjau, ziwa hamshana wa dhahabu, tifanjau tifanjau. Zila, ngazi wa sulajeo. Ili wane suwandu kana kwa debitu hati wao nai. Abwenda wakinti mna muda mtitu wabana dakika. Weshide makalima ya hao ya ayo. Watie furaharumwe mio ya hao. Zozo ntipeni ya hao. Mwojo andishi woka izwa ibada ufanya hao. Ukejuma abokana. Usukwa leo inu. Ganyenshi. Izavira. Izo saziviri. Na izo zihisa. Na izo zivanguha mandele juwa la jana vola vanguha vada juwa jinwa jine. Yewe jana. Ntina kukajuma ulila asibabu ndawe. Na minga mhulaani. Ntina huya ntarumu ya kili ya hangu. Ntina jumo kanti ufana tabiri. Na ufana ido kane ngeti ndawe si jokati kajau. Hawa ngendawe si jokati kajau. Sati huranti. Amuhuranti. Anjuono kakuna ureje itena. Uduwa mbiye uo ujo. Kana yewe ujo. Uwe mdike wangwa warumu ya mkoni. Nga warumu anongo ya kakasu julihaniha. Ntina ugranti ni njiyaru wanongo za tabiri. Ndamu kana maudo njofanjau njofanjau. Hawa njokajau njokajau. Hawa njoko ni bediajau nikejau nikejau. Ntina ujihuza harumanongo za huswa na tabiri. Ntina ukadehoni. Ntina uguhafiliha. Harumamane kao ntujo kanguduka uzalwa. Haukana. Maudu. Yongi yo harumayenea. Haukana yo rakeja zalwa. Maudu keti yo dhukuriwe mana ketu yenshi. Usukwa leundo usukwa haho. Ewe manadam. Juwando kano hati mwema. Woyenshi yo harumwe manadamu yanjo hati mwema. Andudine lezo kana. Uhati mwema duwa pango ka uhati mwema funguawe. Anza hizo uloni hizo bondo uhati mwema utahwawa harumahe na mwanadamu. This is ibada, this is ibada, the peak of ibada, jihadun fi sabilillah. Worship no other, worship no other, worship no other, la ilaha illallah. Children are dying, mothers are crying, why aren't you fighting? Jihadun fi sabilillah. Libaki ya larari kama ndula hati mishadar sayahatu. Dalinu lamba ukana, aturuki ilmustakbala hata yaitia. Ipasu urenze zijau hata zije. Ima laba nuhindi, ukana mkadoshe mezo vahua. Lindia banga zijua huja. Rahu harakisha, rakuja harakisha. Eka humbuiwa zenongozi nzije nga zijua huja. Utiharakisha izweka nga zijao. Utiharakisha vahua. Kala Allahu subhanahu wa ta'ala. Ata amrullahi. Fala tastajilu. Amri ya Allahu lazima nga zijua huja. Abenge utiharakisha. Utido harakisha ezijao. Angwanzo utomoze mwane kaonge hombani. Kabla eja kahapangiha. Angwanzo ule tunda laiva. Nilo udipuwa biti. Angwanzo ule tunda laiva kabla leja vea. Maudu yembendu ikawo ketu julihaniha. Kesu yenshi. Ketina mjibo. Ketina range. Zabarundi nuji hafidishao hiyo. Zabarundi hafidishao na mihima ya hayo. Ulojumwa fikiri ze ajaliza hayo. Na ufikire makafaya hayo na iyo rake jaja. Na kutujue kango joko honda maudu iyo. Kutujue kayo nejoko kaya ladha ungejoko kaya nyongo. Jomendi kao, ngizo harumo kaibuni raka zi jaja. Kaputujue kango joko ziwaswila kama ko ziwaswili. Mkinishi harifeleo, mkinishi harihonde maudu. Rimwele sanu ndokana. Ketu paswa jitia huzni, asipabu maudu. Ngani mambiyoni ukana. Nga wanadamu ikao. Engeo anduwa wanika garanti ya maha mengo mine. Hola shahula, hola esuha ya hao, hola. Hena mba hindu kana ngaru garanti ya maha mengo mine. Zenungo za hozonsi pia rizifanye. Na mapumba na mapesa raja tarwe mafuko yanu ya urumishe maha mengo mine. Wanadamu wao. E maha mengo mine wa garanti wa yayo. Wajoye nshiharu mahuzni. Hasibabu indini. Wajoka adimu ofikiri. E maha ija o baada ya he mengo mine wa garanti wa. Ila dhahe maha mengo mine wa garantiwa. Wajuka rumahuzni. hauto shele ya ebe kema hame ngomina inu na garanti wa ihi sanduko enshije. Ayyo namna je ya ujibalia. Wajoka haruma huzni mahame ngomina ila. Badeloka haruma waki haruma furahizu wa enshiyo. Kwa jajo lambe nduwende haruma bubanu zanzaziliyo. Haukanga ujumu fikiri ebe mahame ngomina inu ya sanduko enshije. Subhanallah. Subhanallah. Zinu pia inu tartibu ya shaitwani. Wanadamu wangamiyaru mwe dunia inyonti pia watu ngofikirie maudu. Watu ngofikiru ndudu hazine na mwaduko yenshi. Wawahoma jumba enshele wana. Wafanyo jawe enshele watijome ya ihori jao kwa watu fikiriu leo. Wangamize akhira ya hawa watipabuneze nongo zinu. Na inu pia inde arungo kuya shaitan. Na zinti nongo njeni zindambiru mbratu ya wakata zijua. Allahu subhanahu wa ta'ala harambia ukana. الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منهم وفضلا شيطاني ومنكوني ميادي وفكارا لهم أمرشاني زنغوانبي نا الله عز وجل ومنكوني ميادي مغفرة يلونه هاهي نفضيلا إما نابنو هندي شيطاني وجوه امتياني وسواسي نهم نكاني بيكتشا سرايا أني نتومنتي زنوتوني kana ngamjoka enshinai kamja fanjau eka kuja fanjango jenshinai eka kuja ndo banki yoda para mapesa haramu ngojo enshimaskini eka kuja na darul kufr nda do enshiho ngojo kantinwa wandu eka kuja fanjango ngojo kajau eka kuja fanyariba ngojo fanjau eka kuja dhulumu mundu ngojo fanjau eka kuja mwanadamu woyi ngojo fanlajau tujuru fukara ufukara utomonesa ngojo ufukara eba nyinyi zo mkufanya hindi ni hazila umrao ufukara shetani ya mnikanemi ya duka ngamduka huye nsheka wakamjafana ngombi ya murukum bilfakhsha hende mna iyo amdishoni mwede mwafanya ngombi mwede mwafanya hana ngoi za tustahiki ilimtawe ufukara lakini ume Allahu anza wa jalla umakinishoni amambio kana inna Allah maasabirin namsubirie mtae maghfira ndo shukuri ya Allah subhanahu wa ta'ala ujumnikani nama hena mnayo Allah subhanahu wa ta'ala umfadhilishoni msubirie mwenyezi Mungu amnikani za riziki za stahiki nyeshi hunduna ni hafuraha mtawanongo za tamaa au kana shetani ngeji moto mnikani tamaa imochenda mbio sababu ndio maudi kwa kartujua naenda mbio sababu ndizo rutoa ujua hatarika jumulate akhira hatu ijihunduna iho ika mungu ni mwandu ikawa wali hasara. Avenge, ikango shangayo na nada muhamada wanu. Ikango ajihuzini shao nezavira nezijao. Wanadamu ikawo, wahulao zehamu anespesi, anikash, ili wajewa zilive akredi maudu. Maudu ikawo, lejua lahayo rahaka aljafuha. Nakati mbulona wa yakini fukandizo maudu ngejua huja. Bahitao wanadamu wenza tuama. Bahita havaro wanadamu wenza tuama za hule. Enda hule nao, henda mwada mwanza tuama, enda hule nae. Undo msomu mhu, utikene mdu wanza tuama. Taa wanogoza tuama. Jini ike zoloni zo, wanze zoloni zo. Uta wanogoza tuama. Utisido tuama isho choni isho, nukana tuama nizo zavira. Undo mwiso wahetadkira inu. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyumaku tafadili ilami. بولاية الروم قرر تقدم